Ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag plus oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Mikołaj kupuje zabawki taniej z apką Mój Carrefour. Ty też kupuj taniej. Tylko 1 i 2 grudnia czeka na Ciebie wyjątkowa promocja z aplikacją. Aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki w Ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 30 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka. Prezydent Andrzej Duda jest już w Dubaju, gdzie weźmie udział w konferencji COP28. Przywódcy z całego świata będą rozmawiać o walce ze zmianami klimatu. Rozpoczyna się coroczna wigilijna akcja Caritas. Jak ją wspomóc, powiemy na koniec serwisu. Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka. Jej kandydaturę poparło 66 senatorów, przeciw było 15, a 13 wstrzymało się od głosu. Monika Horna-Cieślak to prawniczka i działaczka społeczna, od lat udzielająca pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Nowa rzecznik deklaruje, że urząd pod jej kierownictwem będzie wspierał wszystkie dzieci. Chciałabym, żeby ten Urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim miejscem, który mówi jasno. Każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest wartością, każde dziecko jest piękne, każde dziecko ma w sobie potencjał, a to od nas zależy, też od osób dorosłych, w jaki sposób będziemy pokazywać dzieciom, że są ważne, że są potrzebne. Dlatego też chciałabym, żeby Urząd Rzecznika Praw Dziecka nie poniżał, nie segregował, nie mówił, że jakieś dzieci są lepsze, jakieś dzieci są gorsze, bo każde dziecko jest największą wartością. Wybór nowego rzecznika praw dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Trwa spór na linii PiS. Parlamentarna większość po tym, jak grupa posłów KO i trzeciej drogi złożyła projekt zakładający liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Politycy PiS-u krytykują projekt, wskazując, że może on prowadzić do wywłaszczenia ludzi pod farmy wiatrowe. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że projekt posłów trzeciej drogi i Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie jest skandaliczny. Jak dodał tu cytat, afera wiatrakowa miała nie ujrzeć światła dziennego, bo nawet w tytule ustawy nie ma ani słowa o przepisach, które tworzą Eldorado dla niemieckich firm. Ewidentnie chciano to ukryć przed opinią publiczną. Proponowane zmiany w sposób fundamentalny uderzają we własność prywatną Polek i Polaków, napisał Rafał Bochenek. Do zarzutów PiS-u odniósł się w Sejmie szef klubu KO Borys Budka. Jak tłumaczył tu cytat, nie ma żadnej mowy o żadnych wywłaszczeniach pod wiatraki. To jest jedno wielkie kłamstwo. Co więcej, zapewniamy w tej ustawie pełną procedurę, która chroni interesy mieszkańców przed ewentualnym negatywnym wpływem takich inwestycji. Jak dodał Borys Budka, dzisiaj najgłośniej krzyczą ci, przez których polscy konsumenci, gospodarstwa domowe, polscy mali przedsiębiorcy narażeni są na płacenie olbrzymich cen za energię elektryczną czy ciepło systemowe, mówił w Sejmie Borys Budka. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Dubaju. Do soboty będzie tam reprezentował Polskę na rozpoczętej dzisiaj konferencji klimatycznej ONZ pod nazwą COP28. Liderzy niemal 200 krajów mają w czasie obrad zdecydować o dalszych sposobach walki z globalnym ociepleniem, a o szczegółach z Dubaju Wojciech Cygielski. Doroczne konferencje ONZ zwoływane są od niemal 3 dekad. Na każdym ze spotkań głównym tematem są propozycje zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery. To bowiem one odpowiadają za globalne ocieplenie. Prezydent Andrzej Duda ma w czasie konferencji zaproponować polskie sposoby walki ze zmianami klimatu. To jest szczyt poszukiwania pragmatycznej odpowiedzi, realnej, a nie sloganów, haseł i gładkich słów. Bo to już nie chodzi o to, żeby po prostu sobie wzajemnie się umacniać, przekonali o tym, że coś trzeba zrobić. Chodzi o to, żeby powiedzieć na to, okej, ale co tak naprawdę trzeba zrobić? Mówi polski przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski, który jest członkiem polskiej delegacji do Dubaju. Polskie propozycje to m.in. miks energetyczny oraz sprawiedliwa transformacja. ONZ będzie chciała wymóc na politykach realizację zobowiązań z poprzednich konferencji dotyczących głównie zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Z Dubaju Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do parafii dostarczane są świece w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas Polska. Towarzyszy jej hasło Świeca, która tworzy polską Wigilię. Ksiądz Marcin Jerzycki, dyrektor Caritas Polska, przypomina, że akcja prowadzona jest już od 30 lat i dzięki niej zbierane są pieniądze dla potrzebujących dzieci. Środki ze sprzedaży tegorocznej świecy wesprą wakacyjną akcję Caritas, placówki edukacyjno-opiekuńcze, warsztaty w świetlicach środowiskowych i zapewnią stypendia dla dzieci. Wsparcie otrzymają także hospicja dla dzieci, ośrodki interwencji kryzysowej dla kobiet i domy samotnej matki. Pomożemy sfinansować leczenie i poważne operacje uczestników programu Uratujecie. W tym roku przygotowaliśmy 1,5 miliona świec, które można nabywać w parafiach w całej Polsce. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom pierwszy raz zorganizowano w 1994 roku. Akcję można wesprzeć, kupując świece bądź wysyłając SMS. Szczegóły na stronie Caritas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie umiarkowane. Dziś stąd te chwile ze słońcem w wielu miejscach w kraju. Miejscami głównie na północy i na Podkarpaciu opady śniegu. Od minus 4 stopni do minus 1. Cała Polska na minusie dzisiaj. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami głównie na południu oraz na wybrzeżu opady śniegu. W wielu miejscach marznące mgły, więc znowu będzie ślisko i od minus 12 stopni lokalnie na północy, około minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Jutro zachmurzenie duże, zwłaszcza w południowej połowie kraju i tu opady śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem i deszczu. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i na zachodzie, cieplej nad morzem do plus 4 stopni. Sześć minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie zaczynamy dzisiejszą popołudniową audycję Redakcji Aktualności. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. You just drive your cold, cause one mug you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, but I don't formacja The Roots. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 15. Mamy czwartek, 30 dzień listopada. Do kogo dziś z życzeniami? No oczywiście do Andrzeja, ale także do Fryderyka i Justyny. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Wojen Chemicznych, a także Dzień Białych Skarpetek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Powiedział mi kiedyś wielki mistrz, szczęście jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Trzeba żyć, by powiedzieć sobie: dobrze jest jak jest, kocham cię. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Audycja popołudniowa na zegarze 14 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, zaczynamy od tego, co wydarzyło się wczoraj, bo wczoraj Sejm obradował do późna. Być może niektórzy z Państwa już poszli spać. A zatem wiemy po pierwsze, kiedy exposé wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził, że przez cały czas nowy rząd przygotowuje kluczowe projekty ustaw. Wśród tematów dyskutowanych wczoraj w Sejmie była też sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwają protesty rolników i transportowców. Według nieoficjalnych informacji nie zostanie zlikwidowana komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. To też jedna z rzeczy, którą wczoraj zajmowali się posłowie, ale więcej o tym wszystkim opowie Państwu Aleksander Ziemiańczyk. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Jak informował, rozmowa dotyczyła bardzo ważnych spraw dla Polaków, które są najpilniejsze. Jak powiedział szef rządu, chodzi m.in. o projekt dotyczący zerowego VAT-u na żywność, który powinien wejść w życie od nowego roku, wakacje kredytowe czy zamrożenie cen energii. To są te ustawy, te zmiany ustawowe i pozaustawowe, które uregulują również kwestie związane z cenami energii elektrycznej, cenami żywności czy wakacjami kredytowymi, choć poruszyliśmy również szereg innych tematów, ustaw, którymi rząd się zajmuje. O spotkaniu z premierem Morawieckim mówił też marszałek Sejmu Szymon Hołownia. I pilną ustawą, którą dostaliśmy od rządu, a która jest niezbędna dla polskiego górnictwa, żeby sprawnie funkcjonować od 1 stycznia, premier przedstawił mi plany legislacyjne dotyczące emerytur stażowych, ustaw związanych z rolnictwem. Powiedziałem, że niecierpliwie czekamy na to, aż te projekty do Sejmu wpłyną. Jednocześnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie przewiduje powołania nowych komisji śledczych. Dotychczasowe 3 wnioski dotyczące komisji badających aferę wizową, przygotowania do wyborów korespondencyjnych z 2020 roku oraz systemu Pegasus trafiły do Komisji Ustawodawczej. Komisje śledcze nie mogą zatkać całego procesu legislacyjnego, mówił marszałek Szymon Hołownia. Ja nie przewiduję, żebyśmy w najbliższym czasie procedowali kolejne uchwały o powołaniu kolejnych komisji śledczych. Najważniejsza w komisjach śledczych jest nieuchronność. Nie ich liczba, nie ich wielkość, nie spowodowanie, żeby były takim czy innym show medialnym, ale nieuchronność. A co dalej z Komisją do Spraw Wyjaśniania Wpływów Rosyjskich? Posłanka Lewicy Wanda Nowicka powiedziała, że Komisja do Spraw Zbadania tych wpływów była zbudowana na podstawach ideologicznych. Jednocześnie Wanda Nowicka podkreśliła, że odwołanie członków komisji nie przesądza o jej likwidacji. Co do losów tej komisji, to trzeba się oczywiście zastanowić, czy jest jakiś potencjał w niej, który warto zbadać. Ewentualnie jej żywot uzasadnić już bez ideologii, bez walki politycznej. Odwołanie członków komisji nie oznacza automatycznie jej likwidacji. W tym celu trzeba znowelizować ustawę. Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 została powołana przez Sejm 14 kwietnia tego roku. Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu nadal trwa, znaczy dziś dzień przerwy w obradach, natomiast w Sejmie dzieje się dużo różnych rzeczy. Na pewno będziemy jeszcze dzisiaj na Wiejską wracać. I just had to love. Change, grupa Tears for Fears. 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Przenosimy się teraz na Bliski Wschód, bo przedłużone zostało zawieszenie broni w Gazie. Izrael i Hamas poinformowały o tym tuż przed wygaśnięciem obowiązującego od 6 dni dotychczasowego porozumienia. Rozejm przedłużono do jutra. Wcześniej izraelska armia informowała, że rozejm będzie kontynuowany, aby umożliwić negocjatorom prowadzenie dalszych rozmów na temat uwolnienia zakładników. O szczegółach Katarzyna Seman. Izrael i Hamas zawarły w czwartek w ostatniej chwili porozumienie o przedłużeniu zawieszenia broni na 7 dzień, a Waszyngton wyraził nadzieję, że rozejm może zostać przedłużony, aby uwolnić więcej zakładników i umożliwić dotarcie pomocy do Strefy Gazy. Sekretarz stanu Antony Blinken, który przebywał z wizytą w Izraelu, powiedział, że cały czas trwają negocjacje, aby rozejm trwał jak najdłużej. W ciągu ostatniego tygodnia widzieliśmy bardzo pozytywny rozwój sytuacji, w której zakładnicy wracali do domu, łącząc się ze swoimi rodzinami. Umożliwiło to również zwiększenie pomocy humanitarnej dla niewinnych cywilów w Strefie Gazy, którzy rozpaczliwie jej potrzebują. Tak więc proces ten przynosi rezultaty. To ważne i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany. Powiedział podczas spotkania z prezydentem Izraela Isaaciem Herzogiem. Jak dotąd bojownicy uwolnili 97 zakładników. Bye. 70 izraelskich kobiet i dzieci, z których każda została uwolniona w zamian za 3 palestyńskie kobiety i nastoletnich więźniów. 85-letnia Izraelka uprowadzona przez Hamas 7 października i uwolniona 2 tygodnie później powiedziała, że spotkała przywódcę Hamasu w Gazie, gdy ten odwiedził zakładników w podziemnym tunelu. Yocheved Lifshitz zapytała go, jak mu nie wstyd za brutalne działania przeciwko działaczom pokojowym takim jak ona. Schindler był z nami 3-4 dni po naszym przybyciu. Zapytałam go, jak nie wstydzi się zrobić czegoś takiego ludziom, którzy przez te wszystkie lata wspierali pokój. Nie odpowiedział, milczał. Kobieta jest działaczką na rzecz pokoju, która wraz z mężem przez lata pomagała chorym Palestyńczykom w Gazie dostać się do szpitala. Po uwolnieniu odwróciła się, by uścisnąć dłoń zamaskowanego porywacza. Zapytana dlaczego, odpowiedziała, że traktowali ją łagodnie i spełniali wszystkie potrzeby. Jej 83-letni mąż Odet również został porwany z ich domu i pozostaje w niewoli. Z kolei wśród uwolnionych Palestyńczyków była znana aktywistka Ahed Tamimi. Obecnie, ponieważ w niewoli pozostało mniej izraelskich kobiet i dzieci, przedłużenie rozejmu może wymagać ustalenia nowych warunków uwolnienia izraelskich mężczyzn, w tym żołnierzy. Katarzyna Seman relacjonowała Państwu wydarzenia ostatnich godzin w Gazie. Tu trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 15. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Myśleć dziś, jesteś moją jutrzynią. Chcesz, cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj. Wciąż wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Dłonie drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 15.30, zbliżamy się też do początku, właściwie już chyba się zaczął popołudniowy szczyt komunikacyjny czwartkowy. Informacje zbiera dla Państwa Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, potwierdzam, w wielu miejscach już mamy popołudniowe korki, ale mamy też i sporo wypadków. Choćby na A2 jest blokada w kierunku Warszawy, na 126 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Nikomu nic się nie stało, ale z ciężarówek wysypał się ładunek, jedna się przewróciła, więc mamy blokadę w stronę Warszawy. Jeżeli jedziemy od zachodu na wschód, musimy się przygotować na objazd. Zjeżdżamy na węźle Nowy Tomyśl i wracamy na trasę na węźle Bóg albo Poznań Zachód, czyli objeżdżamy 92 i tak będzie jeszcze kilka godzin. Kolejne miejsce i kolejne utrudnienia to A4 na trasie Kraków-Katowice między węzłami Balice i Rudno w stronę Katowic. Po wypadku utworzył się spory korek. A na S7 między węzłami Kielce Północ i Barcza doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jednym pasem do stolicy, S7 w tym miejscu nie przejedziemy. Zaglądamy jeszcze do Kluczborka na 11. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Jest ruch naprzemienny. A na drodze 28 Nowy Sącz Gorlice w Ropicy Polskiej zderzył się samochód osobowy i bus. Jest ruch na zmianę jednym pasem. 15.30. Serwis Trójki w skrócie. Filip Jarek. Poznaliśmy najnowsze dane na temat inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 6,5%, licząc rok do roku. Tak wynika z tzw. szybkiego szacunku inflacji opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka. Monika Horny-Cieślak to prawniczka i działaczka społeczna, od lat udzielająca pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy. Jej kadencja potrwa 5 lat. Papież powiedział, że przechodzi bardzo ostre i zakaźne zapalenie oskrzeli. Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników seminarium na temat etyki w dziedzinie zdrowia. Bogu dzięki, to nie było zapalenie płuc, dodał papież, który wcześniej z powodu problemów zdrowotnych odwołał swoją podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na konferencję klimatyczną COP28. To był skrót serwisu Trójki. I czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dziś polska część piłkarskich pucharów europejskich w Lidze Mistrzów. Tylko nasi sędziowie i pojedynczy zawodnicy, ale w Lidze Europy i Lidze Konferencji grają odpowiednio. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mistrzowie Polski grają dziś w Gracu ze Szturmem. Raków ugrał w rozgrywkach dotąd punkt za remis ze Sportingiem. Ze Szturmem przegrał w Sosnowcu 0-1. Może dziś stanie przed szansą na kolejne punkty. Mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Maksymalnie oczywiście najlepszy skład. Trzeba, jak to się mówi, pokazać, że nie jest się jakimś słabeuszem, że takim, to jak wszyscy przed meczem twierdzą, że się spokojnie wygra przeciwnik, więc mogę powiedzieć podobna sytuacja jak z Legią, no bo to są dwie klasowe drużyny, które grają u siebie, a nasze zespoły, no po prostu to, co powiedziałem też, to jest szansa się pokazania i muszą się dobrze zaprezentować i wykorzystywać szanse, jakie się pojawią. Pierwszy gwizdek o 18.45. Zawodnikiem Szturmu Grac jest Szymon Włodarczyk, wychowanek Legii, zresztą syn Piotra Włodarczyka, też byłego piłkarza wojskowych, którzy dziś z kolei w Brighton zagrają z Aston Villą. W Warszawie Legia pokonała Mattiego Kesza i spółkę 3-2, mówi Tomasz Sokołowski, pierwszy, który również przed laty grał w Legii. Liderują razem właśnie tutaj z Aston Villą, ale do końca rozgrywek pozostały 2 mecze i starszy remis w tych 2 spotkaniach osiągnąć, ale wiedzą, z kim się mierzą. To, że wygrali z Aston Villą u siebie, to było pierwsze spotkanie i praktycznie co by Legia nie zrobiła, to im praktycznie w ofensywie wszystko wychodziło. Mimo straconych 2 bramek. Czy na tyle Aston Villa pozwoli u siebie, to na pewno trudne to zadanie czeka legionistów z intensywnością, z jakością. Początek meczu o 21:00. Dziś też dużo o piłce ręcznej, bo rusza kobiecy mundial. Na pierwszy ogień Polki zagrają z Iranem, mówi Piotr Wesołowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Dają nadzieję na to, że wyjdą z pierwszej grupy, bo mają za rywalki Iran, a że wychodzą aż 3 ekipy do drugiej rundy, to wystarczy pokonać ten Iran, a Iran jest mniej więcej na poziomie 30 miejsca na świecie, więc że dzisiaj powinny Polki wygrać z nimi spokojnie różnicą 20 bramek i sobie poradzić bez żadnego problemu. No i tego się trzymajmy. Ten mecz o 20:30. Kwadrans później w Kielcach Industria zagra w Lidze Mistrzów z mistrzem Macedonii Północnej Pelisterem Bitola. Zachmurzenie dziś umiarkowane, stąd sporo chwil, nawet ze słońcem, miejscami głównie na północy i na Podkarpaciu. Opady śniegu. Chmurzyć zaczyna się w tej chwili nad południowo-zachodnią częścią kraju. Na termometrach od minus 4 stopni do plus 1 najcieplejszym miastem w tej chwili Wrocław. No to ze względu na te chmury chyba. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 16. Dziwna wiosna. Tak nazywa się ta formacja. Zapraszamy do trójki. 21 minut dzieli nas od godziny 16. Szybciutko przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszej audycji, bo szybki szacunek inflacji w listopadzie podał dziś GUS. Według tego szacunku inflacja wyniosła 6,5% w tym miesiącu. Ze mną w studiu Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy okres tego gwałtownego hamowania wzrostu cen mamy już za sobą? No wszystko na to wskazuje, ale o tym, że takie hamowanie nastąpi, od dawna już mówiono, więc tutaj zaskoczenia nie było. No i dzisiaj, tak jak powiedziałeś, według szybkiego szacunku inflacja w listopadzie wyniosła 6,5%, tak poinformował GUS. Choć tutaj też była mała niespodzianka, bo przypomnę, że ekonomiści spodziewali się stabilizacji na poziomie z października. Wtedy inflacja była troszeczkę wyższa, 6,6%, albo nawet niewielkiego jej wzrostu. Doszło zatem po raz kolejny, dziewiąty już raz z rzędu, do spowolnienia inflacji, choć tym razem rzeczywiście minimalnego. A co się przyczyniło do takiego wskaźnika? Mówi nam o tym Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Na tą inflację złożyła się głównie podwyżka cen żywności. Żywność podrożała około 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz wzrost cen paliw, który dość szybko postępował w całym listopadzie i należy się spodziewać, że te ceny nadal będą rosły. Dobra wiadomość jest taka, że potaniał nam inny nośnik energetyczny, czyli węgiel. Byliśmy w stanie zrobić jego zapasy po niższych cenach niż w zeszłym roku. Paliwa w skali miesiąca podrożały o 8,8%, ale w skali roku potaniały o 5,7%. W efekcie ceny w skali roku wzrosły, tak jak mówiliśmy na początku, ale warto to przypomnieć, o 6,5%, a w skali miesiąca o 0,7%. Dodam, że ostatni raz tak wysoką dynamikę w ujęciu miesięcznym odnotowano w kwietniu. No co zatem teraz będzie się dziać z cenami? No wiele wskazuje na to, że tutaj zbyt dużymi optymistami być nie możemy. A dlaczego? No posłuchajmy, co o tym mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny producenckie, ceny hurtowe przestały spadać, nie należy być wielkim optymistą, jeśli chodzi o przyszłe wyhamowanie tempa inflacji. Decydujący będzie moment wejścia w nowy rok, bo tak naprawdę nie wiemy w tej chwili, co się wydarzy, jeśli chodzi o ceny regulowane na żywność czy energię elektryczną. Do kontynuacji dezinflacji w dłuższym horyzoncie przyczynić się może siła naszej waluty. W tym kwartale złoty jest bowiem najszybciej zyskującą walutą na świecie. W grudniu może jednak dojść do nieznacznego wzrostu inflacji, zdaniem Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, do 7%. To jest jednak chwilowe. Początek roku dalej będzie mocno zależny od zmian administracyjnych. Szacujemy, że przy obecnych decyzjach przyszłoroczna inflacja powinna kształtować się w okolicach 6%, czyli nieco powyżej mediany prognoz analityków, ale wciąż sporo niepewności dotyczy zerowej stawki VAT na żywność. Utrzymanie takiej preferencyjnej stawki obniży inflację około 0,8 punktu procentowego. Szczegółowe dane o inflacji w listopadzie GUS poda tradycyjnie już w połowie kolejnego miesiąca, czyli grudnia. Dzisiejszy szybki odczyt nie zmienia nic w ocenie tego, jak zakończy się grudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a to już w przyszłym tygodniu nas czeka. Zdaniem analityków w grudniu, podobnie jak w listopadzie, Rada pozostawi stopy procentowe bez zmian. Ale przekonamy się o tym na pewno w przyszłym tygodniu. Tak. Dziękuję bardzo. Sylwia Dziękuję. Zadrożna, Trójkowa Redakcja Ekonomiczna. Zapraszamy do trójki. 17 minut i będzie 16. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make a mess. A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is REM. Za 12 minut, godzina 16. Proszę Państwa, wracamy. Dzisiaj niejednokrotnie będziemy wracać jeszcze na Wiejską. Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie założono też utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Ponadto zaproponowano przywrócenie obliga giełdowego i liberalizację zasad budowy farm wiatrowych. Projekt krytykują politycy klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale o szczegółach opowie Państwu Małgorzata Naukowicz. Były wiceminister klimatu, obecnie minister w kancelarii premiera Jacek Ozdoba mówił podczas konferencji prasowej, że zaproponowane przepisy dotyczące wiatraków umożliwiają ich stawianie bliżej rezerwatów, parków narodowych i zabudowy wielorodzinnej. W jego ocenie to afera wiatrakowa, którą trzeba wyjaśnić. W pierwszych de facto dniach parlamentu mamy sytuację, że wygrywa jakieś lobby i większość parlamentarna coś takiego przedstawia. Jest to zatrważające. Jako były wiceminister środowiska jestem oburzony, bo wiem, jak negatywny wpływ mogą mieć tego typu instalacje na środowisko naturalne, jak parki, jak zabudowa wielorodzinna. To jest absolutny skandal i to należy wyjaśnić. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, mówił podczas konferencji prasowej, że działania obecnej większości sejmowej mają na celu doprowadzić do prywatyzacji strategicznych spółek Skarbu Państwa. Do ważnej, potrzebnej ustawy o mrożeniu cen energii dano wrzutki bardzo niebezpieczne, ingerujące w polskie bezpieczeństwo energetyczne, nie wspominając jeszcze o wrzutce, która jest wrzutką lobbystyczną dla wielkich firm, które funkcjonują w ramach odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o wiatraki.